sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy morrerá puñaladas! ¡Hoy morrerá puñaladas! ¡Sí, sí, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, la, le, lo, ay, la, la! Abusan de cantos, ay, sí, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues muy bien, amigos, y estuvimos cuidando esta cantiga con foguetes y todo, ¿eh? Había que ver. Además, estas cantigas que se fueron recollidas alá por las aldeas, en fin, este gran trabajo que hicieron, pues, estos cantantes, esta gente, como Inma Gras, Kepa Junquera, que estuvieron, pues, todos alrededor de estos trabajos. Que andan a recoller pues esas cantigas alá polos povos. Pois, como ben saben vostedes, este ano celebranse os 150 anos de o 150 aniversario de Cantares Galegos. E Cantares Galegos chega precisamente aquí a Barcelona. Xa chegou que o Consello da Cultura Galega celebrou xa o día 14 o xoves deste mismo mes en Barcelona, en colaboración co Instituto de Estudios Catalans, o 150 aniversario da publicación de Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Será o segundo evento sobre a autora, que se celebra na cidade Condal. É o último dunha reivindicou o papel de Rosalía en Galicia e no estranxeiro. Rosalía, pois, no século XXI. Pois, para dar a coñecer, pois, esa poetisa, escritora e insigne de Galicia. Por eso que, cuanto máis se fale dela, pois, mellor para dar a coñecer as novas xeneracións, porque eu lembro que cando íbamos á escola pois nos facían ler trociños de poemas de Rosalía, e esa Rosalía, como xa temos comentado e refalado moitísimas veces, que se presentaba pois como unha muller pois como a choroa. E non, era todo o contrario. Cada vez van salindo pois estudios que se faen sobre Rosalía, que non era así como a presentaban moitos. A choroa, a esa muller enferma, non, todo o contrario. O que pasa é que, como ela decía, a veces pois é difícil estar triste e escribir alegre. O que pasa é que ela pois foi unha muller bastante forte, muller que presiguían tamén as desgracias. E ademais unha muller que tuvo pois a desgracia de ser pois como era filla de cura, tuvo que ser ocultada, en fin, todos esos traballos que conlevan, e máis naquelas datas, pois ela. Ademais unha gran feminista como foi ela. E as xornadas, como ben se dice, pois comenzaron as 7 da tarde na sede do Instituto cunha inauguración a cargo de Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, Juan Dominec e Ros Aragonés, presidente do Instituto de Estudios Catalans. A xornada constará de 3 conferencias. A profesora Lluïsa Julià, de a Universidade Aberta de Cataluña, falará sobre Rosalía, a Cataluña, recepción en debate e identidad. Marta Font, espriu de Centro de Dona e Literatura da Universidade de Barcelona, falará sobre Rosalía tamén. En fin, que estes son moitos das conferencias que se están a dar dela. E eu vou saler tamén, hoxe vai de poemas, porque tamén Xulio Simón nos deu varios. Vamos a ler un poema, que xa que estamos no tempo das castañas, no tempo do outono, pois que ven a ben, porque xa que estamos falando de Rosalía e era unha gran poetisa, dice así, o poema dice: tempo de castañas e viño, namoreime da castaña, namoreime do erizo, namoreime de ti, nena, porque tes o pelo rizo. O carballo, o carballo que eu ya folla, e o castiñeiro o erizo, e os, e as rapaciñas da agora, todas morren de arreguizo. Non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto, non chasquero, que me cheiran o chamosco. Así que, que acabábamos pues de escuitar fai un momentiño tamén unha cantiga que tamén pues contaba sobre isto máis ou menos, como decía, non chasquero, non chasquero, que son cantigas que moitos de vós, que hai xente que nas tabernas, nos michunches, alá, pois, en moitas partes da nosa terra, das nosas aldeas, porque era o cine que había. E entón, pois, el e o viño levantábase, quizáis, se levantaba un pouquiño máis o codo, e entón, pois, despois xa salía de todo, salía cantigas que hoxe son cantigas recolleitas por moitos musicólogos galegos, como Eduardo Lubre, Millado Oiro, Radio Cos, Queipa, Junquera, en fin, moita xente que recollen pois estos falares, estos cantares. E como falábamos fai un momentiño, pois con Inma Gras, que aparece que a cultura, a música non sexa cultura, parece que a teñan como entretenimento. Pois eu digo que a música sae de libros, sae de poesías, e eso está escrito, está escrito nun libro. Por lo tanto, música pois é un libro, pero cantado, ou ben en CD, ou unha persoa que lle pon música e encima a voz. Por iso digo que a música debe estar sempre presente, porque hai que ver os rapaciños cando lles cantan unha nana como quedan pois xa dormidiños. Bueno, pois vamos a seguir escuitando música que Mar nos ten por ali preparadiña. Señor, diré xa feita. O pandeiro non mal nada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. E rapaciños de igrexa feita, que se redobla tamborileiro, se facemos la nosa festa, festa con maleta feiticeira, na nosa terra non volará. Señor de igrexa feita, que se redobla tamborileiro, o se facemos la nosa festa, festa como la tan feiticeira, na nosa terra non mola ya. Ay, Juliada, que racha. baño de igreja feita. Que se redobla tamborileiro. Se facemos la nosa festa. Festa con balada feiticeira. Na nosa terra non mola, ai. Baño de igreja feita. Pues muy bien, amigos, seguimos aquí. Siempre en Galicia. Pues siempre en Galicia, aquí en Radio Cornellano 104.6 da FM. Pues cada sábado de 6 a 8 do serán, donde estaremos siempre con vosco en riguroso directo. E vamos con un poemiña, dos cortos que temos por aquí preparadiños. Do outro lado do río ten meu pai unha viña. Nin a cava, nin a renda, nin tampouco a vindima. E despois hai outro. Levou to vento, sen vela nin remos, sen estrelas nin lúa, sin faro, sen vento, non ten alento. Libro vento hasta que aquí o chegou. Así que, amiguiños, vamos a ir con un refrán que temos por aquí. Coa muller e co diñeiro non xogues compañeiro. E quen vai ao río molla o gú. Escoitamos un poquinho máis de música e vamos cara ao final do programa, silentiñamente, despaciño pero con xeito. Así que, miñas donas, meus e señores, algo de música. Hay que ser desvergonzado, también hay que ser marrista. Arrumba, arrumba, arrumba y baile. Yo no sé lo que tenga arrumba, que cada día me gusta sigo que tenga rumba que cada día me gusta más. Eu no sigo que tenga rumba que cada día me gusta más. Eu no sigo que tenga rumba que cada día me gusta más. Pues muy bien, amigos. Temos que dar as gracias a toda esa xente que nos acompañou esta tarde, pois aquí no programa Sempre en Galicia. No primeiro lugar daremos as gracias, como non, a Inma Gras, que nos acompañou tamén para falarnos dese gran traballo de música. E en conexión tamén, pois, co director deste programa, fora dos estudios, pois, con Xulio Cousil. E por outra banda tamén, pois, esa gran aportación desde as Rías Baixas, desde Combarro, esa gran sabiduría, con esa gran sabiduría, como quero dicir, como é Xulio Simón, que sempre nos aporta, pois, moitas avenzas e moitos parabéns para él. E tamén, como non, o presidente da Asociación Cultural Roselía de Castro de Cornellá, Alfonso Rico, que tamén nos estuvo acompañando esta tarde aquí, pois dándolle as gracias a todos eles, repito vos os números de teléfono, porque se chamades a estos números de teléfono tereides un agasallo. Así que chamando ao 93 377 80 55, e temos outro teléfono que é o 93 77 53 55, pois vamos ir escuitando música e vamos ir a despedíndonos tamén, pois hasta o vindeiro sábado que estaremos aquí con todos vos. Bueno, amiguiñas e amiguiños, señoras e señores, o programa nosa Sempre en Galicia dá o remate por hoxe. Así que esperámolos o vindeiro sábado, aquí de 6 a 8 do serán. Graciñas a todos aqueles que nos acompañaron. E xa saben, como dicía Roselía de Castro, dichoso daquel que soña e desgraciado daquel que vive sin soñar. Así que, amiguiñas e amiguiños, unha aperta moi forte e deico sábado que ven.